tam? Święty Mikołaj i Renifery. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie serdecznie zapraszam na nasz absolutnie wyjątkowy, świąteczny, piegowaty koncert. Katarzyna Stoparczyk. A ja raz nie spałem całą noc w Wigilię i zobaczyłem świętego Mikołaja na własnych oczach. Czekamy na Was w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 7 grudnia o godzinie 12. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek, przesłuchany przez NIK, odpowiadał na pytanie o fuzję z Lotosem. Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie eksperymentalny pocisk balistyczny średniego zasięgu. W rozmowie z naszym korespondentem potwierdzają to amerykańscy urzędnicy. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu wydano dla północy Polski. Drogowcy zapewniają, że nie będą zaskoczeni. Najwyższa Izba Kontroli zakończyła przesłuchanie byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka. Były szef polskiego koncernu paliwowego odpowiadał na pytania dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem oraz sprzedaży udziałów rafinerii gdańskiej saudyjskiemu Aramco. Rzecznik NIK-u Marcin Mariański wyjaśnił, że przesłuchanie w charakterze świadka było związane z prowadzoną kontrolą połączenia obu spółek paliwowych. Jest to dokończenie czynności kontrolnych związanych właśnie z tą kontrolą, a propos dokumentacji znajdującej się właśnie w Orlenie. Były prezes Orlenu Daniel Obajtek w siedzibie NIK-u spędził prawie 4 godziny i odpowiedział na około 25 pytań. Jego zdaniem transakcja była przeprowadzona prawidłowo. Ład korporacyjny w Orlenie jest ten sam, który był, jest ten sam teraz. Te decyzje nie podejmował Daniel Obajtek. Tylko setki ludzi. Te decyzje podejmowała również Rada Ministrów. Były szef Orlenu dodał, że jest gotowy stawić się na kolejne przesłuchania, również przed sejmowymi komisjami. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Na początku roku kontrolerzy NIK negatywnie ocenili cały proces fuzji. Sprzedaż aktywów Lotosu według ich wyliczeń była o co najmniej 5 miliardów złotych poniżej wartości rynkowej. Wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu potwierdził w rozmowie z naszym korespondentem, że Rosja wystrzeliła przeciwko Ukrainie eksperymentalny pocisk balistyczny średniego zasięgu. Urzędnik wyraził przekonanie, że działanie Rosji ma na celu zastraszenie Ukrainy i sojuszników. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały, że w ataku na miasto Dniepr w środkowej Ukrainie Rosja użyła międzykontynentalnego pocisku balistycznego. Według przedstawiciela Białego Domu była to broń eksperymentalna i Rosja prawdopodobnie posiada tylko kilka takich pocisków. Urzędnik zwrócił uwagę, że Ukraina wytrzymała liczne ataki ze strony Rosji, w tym ze znacznie większymi głowicami. Rosja może próbować wykorzystać tę zdolność do zastraszania Ukrainy i jej zwolenników, ale nie będzie to miało wpływu na przebieg konfliktu, oświadczył. W wypowiedzi przesłanej Polskiemu Radiu urzędnik Białego Domu podkreślił, że w ostatnich dniach Stany Zjednoczone informowały Ukrainę i bliskich sojuszników o możliwym użyciu tej broni przez Rosję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na grzywnę w wysokości 1500 zł skazał sąd w Wieluniu burmistrza Pawła Okrasę, który naruszył przepisy ruchu drogowego podróżując służbowym samochodem. Zdarzenie z kwietnia ubiegłego roku zostało ujawnione przez czytelnika lokalnego portalu, który przekazał redakcji nagranie. Sąd uznał Okrasę za winnego 8 z 9 czynów skazanych we wniosku o ukaranie. Samorządowiec obok grzywny w wysokości 1500 zł musi zapłacić koszty postępowania sądowego. Sprawę komentuje krótko. Niektóry pierwszy rzuci kamieniem, który nigdy nie przekroczył przepisów ruchu drogowego. Nie ma takiej osoby. Nie ma takiej osoby. Także ci, którzy najbardziej krzyczą, to oni również takie przepisy drogowe przekraczają. Wcześniej włodarz Wielunia tłumaczył, że wracając ze spotkania z prezydentem Sieradza, spieszył się do oczekującego na niego petenta w urzędzie. Wyrok nie jest prawomocny. Burmistrzowi przysługuje prawo do odwołania się. Na północy Polski obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu. Lokalnie na Pomorzu do rana może spaść do 15 cm. W nocy mocniej poprószy także na południu Śląska i Opolszczyzny. Drogowcy mówią, że nic i nikt ich nie zaskoczy. Maszyny już czekają. Do dyspozycji będziemy mieli około 2800 pojazdów, w tym m.in. 670 pługów i 2100 pługosonarek, a także 284 magazyny, w których zgromadzona jest sól do zimowego utrzymania. Mówił Krzysztof Nalewajko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przy zimowym odśnieżaniu będzie pracować kilka tysięcy drogowców. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że nakaz aresztowania wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny nie powstrzyma go od obrony Izraela. Nie ulegniemy presji, stwierdził. Międzynarodowy Trybunał w Hadze wydał dzisiaj nakazy aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu, byłego ministra obrony tego państwa Joava Galanta oraz lidera Hamasu Mohammada Deifa. Zarzuty wobec nich dotyczą zbrodni wojennych na cywilach popełnionych po 7 października 2023 roku w Izraelu oraz w Strefie Gazy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali z OTP Bank PiK Szeged 31-35 w 8 kolejce Ligi Mistrzów. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock natomiast również przegrali na wyjeździe z węgierskim Wesprem HC 26-30 i jest to ich 7. porażka w tym sezonie. A teraz Liga Mistrzów Siatkarzy, tu obraz trochę lepszy. Aluron CMC Warta Zawiercie z 2. wygraną w fazie grupowej. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego pokonali KNAK Rozelar 3-0. Również PGE Projekt Warszawa odniósł 2. wygraną w Lidze Mistrzów, pokonawszy ACH Wolej Lubliana na wyjeździe 3-1. Warszawianie przegrali 3. set i o tym mówi trener Piotr Graban. Chyba taki minimalny spadek koncentracji, bo wygrywaliśmy już tam z 5-6 punktami. I chyba mieliśmy taką nadzieję, że to się troszkę może sam dogra do końca, że się wygra, a no oni zagrali 2, 3, 4 dobre akcje. Trybuny tutaj ich napędziły, nie mieli nic do stracenia, rzucili wszystko na swoją szalę i udało im się wygrać. My próbowaliśmy jeszcze w końcówce gdzieś odrobić, odrobiliśmy 2 punkciki, ale niestety nie wystarczyło, więc musieliśmy wrócić do swojej gry i trochę nas to podrażniło. I fajnie, że tak zareagowaliśmy i ten 4. set, można powiedzieć, że od początku zaczęliśmy go kontrolować z wielką agresją. Weszliśmy i dokończyliśmy swojego dzieła, co jest bardzo ważne. Dotkliwa 5. już porażka polskich koszykarzy w eliminacjach Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni przegrali we Włocławku z Estonią 78-82. Z porażki tłumaczy się Michał Sokołowski. Bardzo dużo prostych błędów popełniliśmy na komunikacji, gdzie przy zasłonach, które nie były stawiane, 2 zawodników zostawało przy 1 zawodniku. Byliśmy na to uczuleni przed meczem, a i tak nam ta komunikacja gdzieś bardzo szwankowała. W całym meczu mieliśmy problem z tą komunikacją i traciliśmy łatwe punkty. Bo jeżeli byśmy tych łatwych punktów nie stracili, by musieli oddawać trudne rzuty przez ręce z nieprzygotowanych pozycji, czy z dalekiego dystansu, czy z dystansu, my powinniśmy wtedy tą piłkę zebrać, iść szybkim atakiem i ten mecz kontrolować 15-20 punktów. Rewanż ze Estonią w niedzielę w Tallinie, a Polska jako współorganizator Eurobasketu ma zapewniony start w mistrzostwach. Na szczęście. Spokojnej nocy. Przypomnijmy, ostrzeżenia synoptyków przed oblodzeniem obowiązują do rana na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju. Na nocy temperatura przy gruncie może spaść do minus 6 stopni. Na północy wciąż spodziewane są opady śniegu. W górach alerty przed silnym wiatrem, w porywach do 150 km na godzinę. Jutro nadal pochmurno i chłodno, na termometrach maksymalnie od 0 do 2 stopni. Autopromocja. Miłośnicy kina w tym tygodniu spotykają się w Toruniu. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Czekają na nich znakomite filmy fabularne, wybitni twórcy i twórczynie, między innymi przewodnicząca jury Kate Blanchett. To także czas dyskusji na temat pracy autorów i autorek zdjęć filmowych. Zapraszamy na piątkową audycję trójkowo-filmowo, to od 12 do 13. Oraz na sobotnią audycję Wszystko Wszędzie Teraz, od 13 do 15. Ryszard Jaźmiński i Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od nowa. Dobry wieczór. Przyjemność czeka nas dzisiaj w audycji Od nowa. Taka przyjemność wynikająca z wiedzy i wsparcia. Nazywam się Joanna Milewczyk i mam wyjątkowe przeczucie, że dzisiejsza nasza audycja będzie pierwszą z kilku w tym samym temacie, no bo ja nie wyobrażam sobie, szczerze mówiąc, żebyśmy w godzinnej rozmowie ten temat zupełnie wyczerpały, nie przedłużając, nie trzymając w napięciu. Od nowa po menopauzie. To jest nasz temat do północy. Bardzo się cieszę na spotkanie z Emilią Powiedzińską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam was serdecznie. Ja sobie wpisałam przedsiębiorczyni, ale też od pewnego czasu specjalistka w kwestii menopauzy. I ja się bardzo cieszę, że przyjęłaś zaproszenie, bo jesteś ekspertką poprzez doświadczenie. A ja sobie wymarzyłam, że audycja Od Nowa mocno oprze się na doświadczeniach słuchaczek i słuchaczy, rozmówczyń i rozmówców. I od tego bardzo chciałabym rozpocząć. Jeszcze zanim weszłyśmy tutaj, to powiedziałaś mi, że od lipca zeszłego roku, a prowadzisz bloga Stronę Spauzowana, dostałaś 182 tysiące maili od swoich czytelniczek, głównie kobiet, prawda? Na temat menopauzy. Powiedziałam, że zaczniemy od doświadczenia i chciałam o twoje doświadczenie menopauzalne zapytać. To bardzo trudne nie doświadczenie, ale trudno znaleźć ten początek, od czego zacząć, czy od własnego życia. A myślę, że to chyba jest najbardziej kluczowe, dlatego że tam jest ta geneza i mojej działalności teraz, ale też mojego podejścia do życia, podejścia do tego tematu, podejścia do doświadczeń moich i tysięcy kobiet, które gdzieś teraz przy mnie są. Tak czuję, że mam przy sobie wiele tysięcy kobiet, którymi niejako się opiekuję, no nie przesadzając, ale mimo wszystko daje im jakieś poczucie bezpieczeństwa. W ten sposób powiem. Myślisz, że to dlatego, że bardzo szczerze mówisz o swoim doświadczeniu? Myślę tak, że to jest podstawa. Myślę, że dlatego, że się tego nie wstydzę. Myślę, że dlatego, że mówię bardzo wprost. I myślę, że dałam taką twarz, bo menopauza lubi nie mieć twarzy, albo mieć taką twarz bardzo sztuczną, nierzeczywistą, przez co bardzo boli. Bo nauczyliśmy się patrzeć na menopauzę przez pryzmat mediów. Myślę, że to jest takie duże zło dla wszystkich, i dla kobiet, i dla mężczyzn. Bo media pokazały nam menopauzę w obrazie starszej kobiety, która jest smutna, zmarszczona, zgrzana, z wachlarzem i jest taką kobietą, z którą nie chcemy mieć nic do czynienia i nie chcemy się takiej widzieć. I myślę, że jak ja zaczęłam mówić do kobiet i zobaczyły, że niekoniecznie jestem jeszcze siwa i zmarszczona, ale też trochę szalona i trochę zwyczajna, tak jak one, to bardziej dałam im nadzieję na to, że to nic takiego strasznego, że da się to przeżyć. Tym bardziej tak sobie myślę, że u ciebie ten proces rozpoczął się no, relatywnie wcześnie, bo my często myślimy 45 plus, 50, to jest ten moment, kiedy zacznie się duża zmiana. U ciebie się zaczęła przed 40. Tak, w 38 roku życia i w 38 trwała do 41 roku życia. Tam nastąpił ten, przeszłą menopauzę po prostu po 40 zaraz. Bardzo szybko, a przez to, że to bardzo szybko, to zupełnie nie byłam na to przygotowana. Dzisiaj wiem, że nie są na to przygotowane nawet kobiety 50-letnie, właśnie przez to, że czujemy się młodo, jesteśmy w lepszej kondycji niż kiedyś, niż dawniej. To po prostu dłuższe życie mamy i, no i nie liczymy na to, że w wieku 40, 45, a nawet 50 lat przejdziemy menopauzę. To jest trochę taka rzecz bardzo niespodziewana i niechętnie widziana oczywiście u wielu kobiet. A z czego się u ciebie zaczęło? Od jakich symptomów? Bo powiedziałaś o tym obrazie kobiety z wachlarzem, no to wiadomo, że i uderzenia gorąca, i pocenie się, i powiedziałaś też kobiety smutnej, no bo jak człowiek nie śpi, bo w pewnym momencie przestaje spać. A nie chcemy w tej audycji nikogo straszyć, no ale są pewne symptomy, które się najczęściej pojawiają. U ciebie jakie to były? Ja zaczęłam tak naprawdę od zmęczenia i smutku. I może to być taki obraz, który każda z nas ma, bo zmęczenie w takim wieku 40-45 lat jest czymś naturalnym. Dzisiaj pracujemy, ja też miałam swoje dwie firmy, bardzo zaangażowana byłam zawodowo i też były to, jak ma się swoje działalności, swoje spółki, to są jakieś problemy zawsze i z pracownikami, i z kontrahentami, więc byłam zmęczona. Ale nietypową rzeczą, którą miałam w życiu, to był smutek. Ale taki smutek, który przychodził i odchodził, ale był na tyle znaczący, że potrafiłam płakać z byle powodu, a nigdy wcześniej w życiu nie płakałam. To nie płakałam przy stole, przy kolacji w domu, a teraz zaczynałam płakać. A potem zaczynałam się śmiać. Miałam bardzo duże takie rozchwianie emocjonalne, ale dalej nie łączyłam tego z menopauzą, no bo nie mogłam łączyć, zupełnie nie. Ja jestem silną kobietą. Nie mogłam myśleć, że przechodzę menopauzę, że wchodzę w ten okres transformacji menopauzalnej. To nie było dla mnie do pomyślenia. Więc wszystkie objawy związane z głową. Z głową, czyli smutek, płacz, też wściekłość pewna, takie wybuchy wściekłości. i bardzo duże zmęczenie. Tak ten czas się mój zaczął. Nie od wybuchów gorąca, one przyszły tak naprawdę na sam koniec. Powiedziałaś na samym początku o wstydzie, że menopauza kojarzy nam się ze wstydem. To był taki moment, że ty się czegoś wstydziłaś? To znaczy wyobrażam sobie, że jako przedsiębiorczyni, właśnie jako właścicielka firmy, która chciałaby, i teraz jak dobrać dobrze słowa, chciałaby jednak być stabilna, a powiedziałaś o rozchwianiu, to łączyło się także ze wstydem? Myślę, że nie wiem teraz jak na to spojrzeć, dlatego że jest tak, że jak wychodzisz z domu i wchodzisz w świat taki swój biznesowy, pracowniczy, ja pracowałam jeszcze z samymi chłopakami wtedy, to moje życie polegało trochę na udawaniu, nawet nie na wstydzie. Ja jakby wychodziłam z tego wstydu, zostawiłam go gdzieś za drzwiami i udawałam cały czas dalej silną, dalej mocną, dalej taką niezłomną i dopiero wszystko zrzucałam z siebie wracając do domu. Ja nigdy nie pokazałam tego w pracy, że jestem w jakiś sposób załamana czy bezradna. Starałam się być cały czas silna, ale to jest ogromny koszt. I myślę, że to jest taki koszt, nawet nie myślę, jestem przekonana, że to jest ogromny koszt, który ponosi większość kobiet. I dopóki tak jak ja, mogą udawać trochę, bo mają swoją firmę, mogą też nie przyjść, mogą pracować zdalnie, mogą robić różne rzeczy, które spowodują, że ukryją albo zminimalizują te swoje doświadczenie, to są kobiety, które pracując na poczcie, w Biedronce, na taśmie, w fabryce, nie mogą tego ukryć i to jest dla nich najtrudniejsze. Wiem o tym, że tak jest, że to jest bardzo trudne. To było takie obciążenie, że ty z dnia na dzień widziałaś, że ty jesteś coraz słabsza w tym swoim byciu silną kobietą. To trwało bardzo długo. Ja myślę, że tak naprawdę bo zanim doszłam do tego, że to jest menopauza i jak, to wam zaraz opowiem, ale ten okres myślę, że trwał kilka lat, że ja w ten okres menopauzalny, w ten czas, kiedy zaczęłam się zmieniać i te moje hormony zaczęły mi ubywać dosyć intensywnie i drastycznie, trwał z 5-6 lat. Czyli to jest, nie zawsze jest źle. Są czasy, momenty, kiedy jest bardzo źle, a są długie okresy, kiedy jest dobrze. Tylko jak do tego dochodzą inne objawy, a u mnie doszły inne, takie dosyć trudne, to wtedy zaczyna się taka walka już nie tylko z udawaniem, ale taka walka o swoje ciało, a można nawet powiedzieć, że o życie. Bo jeżeli nie wiesz, co ci jest i nikt nie potrafi ci tego zdiagnozować, to czujesz, że zaczynasz walczyć o swoje życie. A moja walka polegała na tym, że w pewnym momencie zaczęłam tracić równowagę. To znaczy zaczęło mnie najpierw ściągać na jedną stronę, na prawą i jak wysiadałam z pociągu, to czułam na przykład, że zawsze muszę iść na dworcu przy jakiejś ścianie. Nie mogę iść po środku żadnego traktu, tylko muszę iść przy jakiejś ścianie, że w razie czego to na tą ścianę jakby upadnę albo się podeprę i więc zaczęłam tak chodzić zawsze przy ścianach, żeby mieć na co upaść. No ale w końcu którejś soboty po zakupach z synem, no już wiedziałam, że nie dojadę do domu ani nie wrócę, bo już nawet nie mogłam siedzieć. Mogłam tylko leżeć, więc on mnie tam gdzieś spod sklepu do samochodu przyciągał i pojechaliśmy na pogotowie. Dosyć długo byłam w szpitalu, 2 razy. Badali mnie wszyscy specjaliści na wszystkich frontach i nikt nic nie znalazł. Ale nie mogłam siedzieć, mogłam tylko leżeć. Nie miałam równowagi nawet do siedzenia. No i wyleczali mnie, to znaczy dawali mi różne kroplówki takie wspomagające organizm i zawsze jakoś wracałam 2 tygodnie, 3 i wracałam do tej stabilności. Ale szukałam cały czas w badaniach, co to może być. Wiedziałam, że już nie mam stwardnienia rozsianego, że mam zdrowy błonnik, ale szukałam sama tego, co mi może dolegać i na tym poziomie jeszcze nie znalazłam. Pojawiły się takie myśli, że to może być na przykład nie wiem, wypalenie zawodowe albo jakiś rodzaj nerwowości. To było za silne, to znaczy za silne było to doświadczenie, bo ja nie mogłam w ogóle nic z ciałem zrobić i nie myślałam o tym. Tym bardziej, że w pracy nie miałam aż tak jakoś trudno. To nie, raczej miałam też dużo przyjemności, jakichś dużo sukcesów, które odnosiłam. To nie mogłam tego powiązać z pracą. nie mogłam też tego powiązać z domem, bo miałam też wszystko dobrze. Więc to nie były takie właśnie emocje czy stres, które mogły wpłynąć na moją głowę. Ewidentnie czułam, że to się dzieje w mojej głowie. Czułam, że ona jest, że coś jest z moją głową nie tak, ale nie wiedziałam co. I zawsze w takich momentach przychodzi ci myśl, że, no, że jest jakiś nowotwór. I badali mi tą głowę na różne sposoby. Miałam też bardzo duży ból głowy, taki punktowy, ale ciągle tego nowotworu nikt mi nie mógł znaleźć. I, czyli wiedziałam, że go nie mam, ale jednak coś było nie tak. Pamiętasz, kto pierwszy powiedział, że to właśnie może być okres przedmenopauzalny, a potem menopauza? Tak, doskonale pamiętam ten dzień, bo był to dzień trochę dla mnie wstydu i stresu. Powiedział mi to mój dentysta, który jest młodym chłopakiem, super doktorem i takim patrzącym na pacjenta bardzo holistycznie, jak na dentystę zaskakująco holistycznie, bo zawsze się pyta o wszystko, o stan zdrowia i szuka przyczyn ewentualnych trudności w tej jamie ustnej. I on mi zrobił przegląd zębów i powiedział, że coś go niepokoją moje dziąsła. I ja nie czułam, że ma powody do niepokoju, bo mnie nic nie bolało. Wszystko jakby czułam, że jest nie tak. On bardzo długo oglądał. W końcu zawołał swoją mamę z drugiego gabinetu, też dentystkę, która jest już starszą i bardziej doświadczoną. Ona mówi, że zupełnie nie wie, o co chodzi. I tam mi zalecili jakieś płukania, niepłukania. I jak ja już ubierałam płaszcz, on mnie jeszcze raz zawołał i mówi, muszę pani coś powiedzieć. Wydaje mi się, że jest pani w zaawansowanym okresie menopauzalnym. Mówi, spojrzałem na pani datę urodzenia, jest pani jeszcze młoda, ale wszystko wygląda, że te dziąsła to jest brak estrogenu. Ja wtedy przed tymi drzwiami myślałam, że zemdleję, bo myślę, tak poczułam się, że to taki wstyd i że on taki młody i mówi do mnie o tej menopauzie i ja też jestem młoda i po co to mówi? A nie poczułaś ulgi, że to może już jest ta diagnoza, na którą czekałaś? Nie. Wtedy poczułam stres. Może gdyby ktoś inny mi to powiedział, ale to, że to powiedział on i że to dentysta i że to dziąsło moje, że to menopauza zupełnie... Ja byłam tak zielona, jeżeli chodzi o ten temat, że w ogóle tak nie wiedziałam, o co chodzi. Jakby bardziej mi się zakręciło w głowie ze stresu, niż ulżyło mi. Dopiero jak ochłonęłam, jak sobie zdałam sprawę, jak otworzyłam internet, zaczęłam czytać. Trochę też mnie ten internet przeraził, bo się okazuje, że jak dzisiaj wpiszemy o menopauzie jakieś pytanie, to pierwsze 3 czy 4 strony to są porady z aptek i sprzedaż suplementów. Tak naprawdę nie ma tam wiedzy. Czyli cały czas czytamy, co mamy tam wziąć, żeby się poczuć lepiej. I szukałam wiedzy, zaczęłam szukać wtedy tak bardzo mocno, tylko ponieważ to było prawie 10 lat temu, to po polsku prawie nic nie było. Trzeba było szukać wiedzy gdzieś poza Polską i ona tam była, dosyć już dużo. Już były książki, podcasty, już były blogi, czyli zaczęłam to chłonąć. Znalazłam taką Szwedkę i ona mnie zachwyciła, bo pierwsze co, to zaczęła pisać o tym, że ma się brak równowagi, że ma się szumy w uszach, że się zaczyna iść na prawą stronę i zaczęła opisywać moje życie. I byłam tak wtedy zachwycona, ona mnie zachwyciła. Ona mnie pociągnęła do tego, żeby wiedzieć więcej, żeby zacząć przyglądać te badania, żeby zacząć szukać, żeby dowiedzieć się wszystkiego. I to mnie tak wciągnęło, tak zafascynowało. Hormony mnie zafascynowały, bo zawsze jakoś w życiu miałam przeświadczenie, że hormony to są złe. Nie bierz hormonów, z hormonów się tyje, hormony to, hormony tamto, ale zawsze w takim przełożeniu na zło. A doświadczyłam, czytając o hormonach, że to jest coś niewydarzonego, że dzięki nim żyjemy. I mają ogromny wpływ na w zasadzie każdą komórkę naszego ciała. I pochłonęło mnie to. Przeczytałam, nie wiem, wszystko co było. I zaczęłam czytać badania, zaczęłam przeglądać to, co się na świecie wydarza w tych latach. Jak doświadczyłam tego, jak to było zaniedbane, tak historycznie, co kobiety przeżywały, jak były palone na stosek, bo to też się działo w XV-XVI wieku. Jak zamykano je jeszcze w latach 50. Wszystko z powodu menopauzy i ich takiego wariactwa, bym powiedziała, menopauzalnego. No i to mnie na tyle pochłonęło, że któregoś razu, właśnie będąc w Szwecji u mojego brata, powiedziałam, że rodzinie, słuchajcie, będę mówiła o menopauzie do Polek. I oni tak się wszyscy zaczęli trochę śmiać. bo mówił, jakie ty masz podstawy, dlaczego ty będziesz mówiła o menopauzie. To po pierwsze im powiedziałam, że mam tą menopauzę. To był pierwszy raz, jak się przyznałam. Ale powiedziałaś też w domu, bo powiedziałaś o synu, który ci towarzyszył w takim trudnym momencie i jako mama sobie wyobrażam, że to dla ciebie właśnie też z tej perspektywy rodzicielskiej był trudny moment. Tak. Jeszcze wtedy nie powiedziałam, dopiero tak naprawdę powiedziałam o tej menopauzie w domu, bo teraz to już jest temat super oswojony, ale w domu powiedziałam dopiero jak podjęłam decyzję, że będę mówić o tej menopauzie wszystkim, to wtedy powiedziałam też w domu. Bardzo późno, bardzo późno. Raczej nawet jak miałam te uderzenia gorąca i to jakoś tak starałam się ukryć. Jakiś szlafrok otwierałam, zamykałam, rozpinałam kurtki, zamykałam. Po prostu starałam się to jakoś tak robić dyskretnie, bo nie wiedziałam, co się z tym wiąże. Jakoś nie chciałam, żeby robić koło tego szum. Nie wiedziałam, jak wszyscy to odbiorą. Słowo wydawało mi się trudne do akceptacji. Menopauza, a przekwitanie? To jest w ogóle jakoś... No. To już tak się wiąże tylko z, nie wiem, z jakąś śmiercią. Aczkolwiek teraz słyszę, że wiele osób próbuje na tym przekwitaniu też ukuć dobro. Czyli jak się przekwita, to potem jest znowu pączkowanie i taka, takie nowo odrodzenie. Nowe otwarcie, czyli takie od nowa, prawda? Tak, takie od nowa, czyli piękno. Piękno, bo to drugie od nowa jest cudowne. To jeszcze do niego pójdziemy, bo powiedziałaś, że zaczęłaś o tym mówić, ale dałaś rzeczywiście twarz temu tematowi i to tak bardzo, jak teraz słyszę, intensywnie i rzeczywiście bardzo otwarcie o tym mówisz. W tym momencie, kiedy już zobaczyłaś, że te symptomy w wielu przypadkach się zgadzają, szczególnie te nieoczywiste, dopasowywałaś objawy do tak. tego, co się mówi, czy co się czyta? Tak, bo byłam zafascynowana tym. Jak to jest tak niesamowite, że byłam zafascynowana. I od tego momentu, jak już wiedziałam, jakie te objawy są i co może się wydarzyć, i jak słyszałam, jak kobiety między sobą na przykład rozmawiają, to też byłam tym zafascynowana, bo myślę, powiedziałabym wam, na co zwrócić uwagę. Bo oczywiście to nie jest tak, że wszystkie objawy, które pojawiają się w okresie menopauzalnym, są też objawami innych chorób. I to nie jest tak zawsze jeden do jednego, że jak mamy to czy tamto, nawet to uderzenia gorąca, to zawsze mamy menopauzę. Dobrze to zdiagnozować, szczególnie w młodszym wieku. W starszym już niekoniecznie, ale w młodszym tak, bo choroby tarczycy nawet objawiają się bardzo podobnie i depresja też się objawia podobnie. Stąd więc... moje pytanie o to wypalenie tak naprawdę. Tak, i to trzeba uważać, żeby tak sobie gdzieś nie zlekceważyć tego, bo można pomyśleć, mam menopauzę i się nie leczę, no bo menopauza to jest okres w życiu kobiety i można powiedzieć, że nie ma na to żadnych lekarstw. Po prostu to trzeba, jak te dziewczyny mówią, przetrwać. Ja się z tym niekoniecznie zgadzam, żeby tylko przetrwać. Ale dobrze wiedzieć, się zbadać, ale jak już człowiek wie i zrobi na przykład badania. A zaczęłaś robić wtedy tak bardzo skrupulatnie pod kątem menopauzy badania? Tak, zrobiłam sobie wszystkie. Powiedz, co zrobiłaś? Zrobiłam sobie wszystkie hormony, to znaczy zbadałam sobie FSH, zbadałam sobie estradiol, czyli E2, LH zbadałam, czyli luteinę i progesteron i testosteron, czyli takie podstawowe, można powiedzieć, hormony. I zarówno estrogen, jak i FSH wyszło mi, czyli estrogenu miałam bardzo mało, a tego hormonu FSH miałam bardzo dużo i to w jednym i w drugim zakresie byłam w takim stuprocentowym menopauzalnym czasie. No i teraz się uśmiecham, ale płakałam. Żeby to zaakceptować, tak. Trzeba płakać? Ja myślę, że wiele kobiet, jeżeli nie rozpłacze się, to przejdzie taki moment jakiegoś smutku, pożegnania, rozstania z jakąś częścią siebie. Chyba trzeba mieć dużo jakiejś obojętności albo naprawdę wyczekiwać, bo są kobiety, co wyczekują z różnych powodów menopauzy. Ale jeżeli się nie wyczekuje i jeszcze się jest właśnie w takim wieku, wydaje się młodym i przychodzi ten czas, to płacz jest bardzo naturalny i taki moment pogodzenia się to nie jest moment jednego dnia. Bardziej trzeba sobie dać czas i powoli akceptować to i wytłumaczyć sobie, że to nie jest koniec życia, że jeszcze jest przede mną szansa, że jeszcze nie jestem stara, że jeszcze komuś się przydam. No po prostu szukanie tych argumentów za tym, że to nie koniec, trwa. I to trwa w głowie, w lustrze, w łazience, w takiej samotności i trzeba przez to przejść. Ja przechodziłam dosyć długo. Powiedziałaś o pożegnaniu. Ja bym się chciała tutaj zatrzymać, chociaż też mam wrażenie, że nad każdym twoim słowem chciałabym się zatrzymać i rozwijać i zapytać jeszcze i dopytać jeszcze, bo mam pełne przekonanie, że teraz nasze słuchaczki, ale też słuchacze, bo to się dzieje w domu, to się dzieje w relacji, to się dzieje w związkach, mają być może taki moment, w którym myślą, o, tak jak ty po wyjściu od lekarza, może bardziej, że to coś wyjaśnia. Z czym ty się musiałaś pożegnać? Powiedziałaś też o tym lustrze. Myślę, że to też jest taki, nawet wiem, taki moment, w którym my widzimy też, że my się zmieniamy fizycznie, po prostu. Z czym się żegnałaś? Żegnałam się z jakąś sobą, której nigdy nie zobaczę. I nie wiedziałam dokładnie, co to jest, bo to, że przestaję miesiączkować i to, że nie będę mogła mieć więcej dzieci, to tak naprawdę było mi na rękę, bo ja mam dwójkę dzieci, więc już nie chciałam mieć dzieci więcej. Już byłam bardziej taka wolnościowa. No, chciałam po prostu już tylko się rozwijać w życiu, robić sobie biznesy, a nie mieć dzieci. Dzieci są i pięknie. Ale jednak jest to jakaś strata. I nagle myślisz tak, niby fajnie, ale jakbym jeszcze z rok czy dwa miała ten okres, to nie byłoby tak źle. I nie wiesz, skąd taka myśl. Po co? No po co? Ale tak zaczynasz zazdrościć, bo myślisz, że wszystkie kobiety mają, a ty nagle nie masz. I czujesz się w tym jakaś taka opuszczona, nie? I myślisz, dlaczego mam nie mieć? No nie jest to takie straszne. I dwie strony takie w tobie są. Dwie strony bardzo dziwne, bo wiesz, i taka mądra, i taka trochę... Tracąca. Po prostu tracąca. I patrzysz się właśnie w to lustro i myślisz, no czekaj, no ta twarz, no jaka ja byłam kiedyś, no niby taka sama, ale jednak inna, bo jednak te zmarszczki są i nieraz właśnie córka mi tak powie, no tak, mamo, no to już wiesz, no już ten wiek, to już starość i tak myślisz sobie i no i faktycznie to prawda, no to już ten wiek, to ta starość. Uśmiecham się do ciebie, bo powiedziałaś na początku, że my jesteśmy w tych czasach, w których żyjemy, no to jednak jesteśmy w dużo lepszym zdrowiu niż nasze babki, czy jeszcze wcześniejsze pokolenia i 40, 45, 50-letnia kobieta to rzeczywiście jest kobieta, która zaczyna od nowa, tylko musi się jakby rozprawić jeszcze z jednym tematem, prawda? Tak, bez wątpienia. Nie da się, nawet jak kobieta nie ma objawów, to bym chciała tak powiedzieć, bo jest jakiś procent kobiet, niewielki, ale jest taki procent kobiet, które wchodzą w ten czas transformacji, przechodzą go, mają menopauzę i bezobjawowo wchodzą w ten kolejny etap życia, to mimo wszystko to, co organizm traci, te hormony, które spadają prawie do zera, powodują, że mamy dużo słabsze ciało. Po prostu słabsze mięśnie, słabsze kości, słabsze serce i to nawet jak nie czujemy, to one są słabsze i za chwilę czujemy, bo jak nas nie bolały stawy w okresie okołomenopauzalnym, to z powodu braku estrogenu zaraz przy tej 50 zaczną boleć biodra, zaczną boleć kolana. Jeżeli nie ćwiczymy, zacznie boleć serce albo być po prostu mniej wydolne i to poczujemy. Więc mimo tego, że mamy super kremy i świetne farby do włosów i tak dalej, no to jednak musimy trochę zmienić w życiu kierunek, bardziej z oczami na siebie. I wtedy, no i wtedy będzie lepiej, ale właśnie do tego trzeba dojść, do tej zmiany i do spojrzenia nie na wszystkich dookoła, ale w to lustro, czyli na siebie i tam zobaczyć kobietę, która potrzebuje no, czegoś nowego. Nowego, czegoś takiego w sensie też akceptacji. Akceptacja, mam wrażenie, dzisiaj nam się będzie trochę przewijać i być może będzie puentą. Zanim porozmawiamy o tym, jak wzmocnić nasze ciało, a jesteś, oprócz tego, że jesteś osobą otwartą, to jesteś wielką propagatorką tego, żeby teraz właśnie wzmacniać swoje ciała, pokazujesz jak ćwiczyć. I to nie są ćwiczenia, które nas bardzo obciążają, ale jednak dają taką budowę czy podstawę tego, żeby nasze ciało godnie znosiło te wszystkie zmiany, które przed nami. To powiedziałaś, że gdybyś mogła komuś powiedzieć, na co zwrócić uwagę, to byś zaraz mówiła. Gdybyś przysłuchując się rozmowie na temat zmian w naszym organizmie wiedziała, że to chodzi o menopauzę i ktoś byłby gotowy na to, żeby usłyszeć od ciebie, na co zwrócić uwagę, to byś zaraz powiedziała, powiedz. Tak. Jeżeli słyszę o objawach, jak kobiety rozmawiają, to powiedziałabym im po pierwsze, że to mogą być objawy menopauzy, bo jak rozmawiają ze sobą w kawiarni i ja słyszę i one się tak strasznie boksują z tym, to bym weszła w ten dialog ich i powiedziała, poczekajcie, zwróćcie uwagę, albo kupcie książkę, albo posłuchajcie podcastu. No, starałabym się wejść i im pomóc, bo jest wiele, w kobietach jest wiele bólu przez to, że nie wiedzą. Bo mają na przykład, wiesz, objawy takie jak nawet piersi. Ból, pieczenie, jakieś dokuczanie i wtedy no, ten nowotwór piersi pojawia się pierwszy w głowie. Badania, chodzenie po lekarzach, wychodzi, nie wychodzi, mamografia, nie wychodzi, USG, czekanie na jakieś biopsje. Piersi też są bolące objawem zmian hormonalnych i chciałabym wszystkim kobietom powiedzieć, że bark bolący jest najczęściej przyczyną zmian hormonalnych. Chciałabym kobietom powiedzieć, że właśnie kolana, że biodra, że pieczący język. To u ciebie ostatnio wyczytałam, pieczący język, ale też wiesz, co mnie bardzo zaskoczyło, chętnie się tym podzielę, strach przed prowadzeniem auta. Tak, bo jest strach, bo jakby przestajesz sobie wierzyć i nie wiesz, o co chodzi, ale przestajesz w głowie wierzyć w swoje możliwości. To się wiąże z tą mgłą mózgową, to się wiąże z utratą najpierw progesteronu, dlatego ten progesteron w tym pierwszym okresie naszych zmian hormonalnych wpływa na tą głowę najbardziej, czyli na zmęczenie, na brak snu. Tracimy hormon, który jest taki kojąco uspokajający i wtedy dopada nas i ta mgła mózgowa, która jest bardzo trudna. Bo jeżeli pracuje się na przykład głową i wiesz, tak jak ja na przykład miałam bardzo dużo prezentacji przed inwestorami, musiałam chodzić, to bardzo się tego bałam. Bo bałam się takich rzeczy, że zabraknie mi podstawowego słowa. Podstawowego. I wtedy stałam i nie wiedziałam, jakie to jest słowo. I to jest trudne. Mgła mózgowa jest trudna. Bo to, że położysz gdzieś klucze i znajdziesz je po pół godzinie szukania, to je znajdziesz aż w końcu. Tam mgła ustępuje u większości kobiet, ale jak pracujesz głową i ona zaczyna zawodzić, to jest bardzo trudne. Więc ta wielość objawów, wielość, bo i włosy, bo są takie, wiesz, objawy ciała to i włosy, i paznokcie, i tak czujemy, że są na to rady, chociaż naprawdę na ten brak estrogenu przy wypadaniu włosów to jest bardzo ciężko sobie poradzić z takim objawem i kobiety naprawdę się z tym zmagają. Nawet przy wsparciu hormonalnym? Przy wsparciu hormonalnym jest lepiej, ale w Polsce, nie tylko w Polsce, na całym świecie jest problem straszny z hormonami, to znaczy problem mentalny, dlatego że boimy się hormonów w Polsce, boją się kobiety, dlatego że jest no tak historyczne przeświadczenie, że hormony są złe. Było takie badanie WHO w 2002 roku, które okazało się po latach, że było błędnie zrobione, ale to badanie powiedziało całemu światu, że terapia hormonalna powoduje raka piersi. Potem się okazało, że kobiety biorące udział w badaniu były starsze. Każda miała ponad 60 lat, najstarsza chyba 79. To były kobiety, które w ogóle nie powinny być poddane terapii hormonalnej, bo zasada jest taka, że tylko przed 60 rokiem życia może kobieta rozpocząć terapię hormonalną. I to badanie do dzisiaj jest dementowane, ale spowodowało taki strach społeczny na całym świecie, że o ile moja mama w latach 70., 80., to terapia hormonalna była bardzo popularna. Tam 40% kobiet było na terapii hormonalnej, to teraz w Polsce i tak jest dobrze, bo jest 7. A tak kobiety się boją. Każda kobieta się mnie pyta, co zrobić, żeby nie brać hormonów, jak uniknąć hormonów, jakie suplementy brać, co jeść, co pić, żeby tylko nie brać hormonów, bo boją się tego raka piersi bardzo. A prawda to nie jest. Bardziej można się bać otyłości, bo otyłość powoduje 100% więcej przypadków nowotworów niż terapia hormonalna. No właśnie, o otyłości też mogłybyśmy porozmawiać, bo to też jest temat, który ty bardzo chętnie i często podejmujesz, czyli to, że w momencie, kiedy wchodzimy w menopauzę, to zapanować nad swoją wagą jest nam niezwykle trudno ze względu na reakcję organizmu. I bo tych reakcji jest dużo. Tyjemy z różnych powodów. Po pierwsze, jest taka rekompozycja ciała, czyli przez to, że testosteron też zmniejsza się bardzo w naszym ciele. Wiele kobiet pierwszy raz się dowiaduje, że testosteron to też jest hormon, który gości w naszym ciele, gości w dużej ilości, ale właśnie w okresie menopauzalnym nagle zaczyna ubywać i powoduje, że z pośladków, z bioder, z ud ten tłuszcz nam idzie do góry i tworzy się taka bezpieczna oponka na brzuchu. Nie jest ona mile widziana przez żadną kobietę. Czasy mamy trudne, jedzenie nie za ciekawe, pokusy ogromne na każdym kroku. Łatwiej na pewno nam było w dzieciństwie, kiedy tylko tam od czasu do czasu babcia upiekła jakieś ciasto. Nie było takich pokus w każdym sklepie. I teraz jest tak, że żyjemy w tym świecie i nagle nasze ciało też zaczyna jeszcze wariować. Na dodatek nie śpimy. Jak kobiety nie śpią, to sama ta zmiana w głowie, w naszym układzie nerwowym, też powoduje, że zaczynamy inaczej jeść i zaczynamy czego innego chcieć jeść. brak snu powoduje, że jemy takie przetworzone rzeczy, bo po tym się czujemy lepiej po prostu. No tak, bo ten wybuch insuliny, cukier bardzo szybko daje nam ukojenie i bardzo szybko tam się zaczyna dziać. No i tak się zapętla jedno za drugim i tyjemy. A tycie powoduje drugie zapętlenie, czyli złe samopoczucie, taką ciągłą, nieustającą walkę. Wiele z nas nie chce normalności, czyli przez normalność uważam i jestem propagatorką normalnego jedzenia i ruchu. Ale nie, że mniej jeść i więcej ćwiczyć, tylko po prostu taki styl życia mieć, że dobrze jeść, dobre jedzenie i się ruszać. Ile się da? Chodzić, spacerować, po prostu patrzeć na życie trochę inaczej, ale nie wariować i nie dawać się trendom, bo one nas tak naprawdę w konsekwencji tylko niszczą. Dzisiaj słyszałam taką rozmowę Krzyśka Łoniewskiego w radiu właśnie naszym o tym, że tych kroków, 9 tysięcy kroków to jest wystarczająco, ale że trzeba je zrobić codziennie, żeby naprawdę bardzo mocno wzmocnić swój organizm i zmniejszyć ryzyko chorób. Ty ćwiczysz chyba codziennie już w tej chwili, albo bardzo często. Ja mówię o tym ćwiczeniu, bo też ćwiczysz ze swoimi obserwatorkami rano. Tak, o 6.20. Biorę dziewczynę o 6.20. I średnio o 6.20 łączy się ze mną między 60 a 100 kobiet. I one, to mnie zawsze zadziwia, nie wszystkie są z Polski, ale czekają rano. To jest taka szalona trochę godzina i ćwiczą ze mną 20 minut, bo ja potem wyjeżdżam. Nie mogę później, bo mam tak ustawiony dzień, że potem wychodzę z domu. I ćwiczą, ale potem piszą do mnie, ćwiczyłam o 11, ćwiczyłam o 15, ćwiczyłam, bo te ćwiczenia wszystkie zapisuję, więc ćwiczą też w dniu i wieczorem, zależy jak kto może ćwiczyć. I niesamowite jest to, że wiele z nich na przykład mówi, że pierwszy raz od szkoły podstawowej ćwiczy, bo się przełamało, bo ćwiczą w domu, bo nie wiedziało jak. Wiele kobiet jest po prostu starszych, wstydzi się wyjść na siłownię, nie wie co tam zrobić, nie wie jak do tego podejść. Wiele z nas żyje w małych miejscowościach, gdzie nie ma żadnych siłowni, na wsi dziewczyny mieszkają. Tak trzeba popatrzeć na Polskę, bo często jak szkole duże w firmach, te dziewczyny mi od razu mówią o terapiach, o trenerach personalnych, a ja dzisiaj wiem z perspektywy rozmów z tymi kobietami, że większość z nich nie ma dostępu ani do terapii, ani do sal gimnastycznych, ani do trenerów personalnych. One po prostu mogą sobie kupić matę w domu do ćwiczenia, nieraz ćwiczą na kocach, ale też chcą coś dla siebie zrobić. I jeżeli jakąś misję taką pomocy tym kobietom rozpoczęłam, to też pomagam im ćwiczyć, bo miałam w swoim życiu taki kawałek zajmowania się sportem, też jestem trenerem, więc postanowiłam to wykorzystać, odświeżyć i poprowadzić im zajęcia. Chciałam się zapytać ciebie o jeszcze jeden temat, który jest bardzo, jeżeli chodzi o menopauzę i kobiety, myślę obecny, chociaż mówi się też dużo o tym, żeby odczarować, to taka przezroczystość kobiet po menopauzie. Ja myślę, że to jest też strach wielu dziewczyn, że nie będą zauważalne w każdym względzie, też takim, takiej seksualnej atrakcyjności, a nasza seksualność w związku z menopauzą i ze spadkiem hormonów bardzo się zmienia. To prawda, spadek libido. To jest taki objaw, który nie użyje albo użyje słowa dręczy, no bo dręczy kobiety, bo przez właśnie ten objaw i tą trudność mają problemy w relacjach ze swoimi partnerami. Na tyle duże problemy, że często no, połączone ta bezczynność seksualna połączona z innymi objawami powoduje rozpad związków. I kobiety dlatego też ukrywają ten okres menopauzalny przed swoimi partnerami, bo boją się, nie wiem czy użyję słowa przezroczystości, ale boją się tego odebrania swojej takiej, no wiesz, takiej kobiecości, tego kwitnienia. One wiedzą, że już nigdy nie będą kwitłe. One wiedzą, że już są jakby na przegranej pozycji. Często piszą, że są przegrane, bo są na przykład przegrane w pracy, tak mówią, że nie mają możliwości powiedzieć pracodawcy, ale też mówią, że boją się powiedzieć mężowi, bo już nie będzie ich chciał. I kiedyś mnie taki chłopak na jakimś szkoleniu zaskoczył. Szkoliłam gdzieś dużą firmę farmaceutyczną. Szkoliłam ich z zakresu menopauzy i na tym szkoleniu byli też mężczyźni. I na koniec, jak wszyscy zadawali pytania, to taki jeden chłopak wstał i powiedział: bardzo pani dziękuję, bo myślałem, że jak moja żona wejdzie w okres menopauzy, to już będzie po niej. I tak czekałem na ten czas, wypatrywałem go i bałem się, że to już jest po naszym związku, bo wiedziałem, że już nigdy nie będzie seksu, że już będzie stara, że już będzie jakby nieczynna, a patrzy się na panią i wydaje mi się, że nie, że to po prostu normalne życie, nawet będzie fajniej. I taki był szczęśliwy i chciałabym, żeby mężczyźni to usłyszeli, że, no, że tam szczęścia jest jeszcze bardzo dużo, że dopiero chyba się zaczyna. Aż i że się głos zmienił. Jejku, cieszę się bardzo, chociaż powiem ci szczerze, że jak zaczęłaś to mówić, to poczułam się, nie chcę powiedzieć, że przerażona, ale mocno zaniepokojona, jak mocno w nas te stereotypy dotyczące menopauzy są i jak bardzo, ja nie wiem, czy to nie jest tak, że my powinniśmy też więcej rozmawiać po prostu o tym, także w relacji, ale sama powiedziałaś o tym, że bardzo późno w domu powiedziałaś tak, o tym, co się z tobą dzieje. Bo się wstydziłam. Więc nawet osoba, która jest odważna i silna, to nic dziwnego, że o tym nie mówimy. To znaczy, że musimy się dopiero nauczyć o tym, albo że dopiero zaczynamy o tym mówić. Tak, myślę, że wiesz, że świat by pomógł, jakby tak mówiąc globalnie, jak im więcej kobiet, które są nie tak jak ja, ale kobiet, które są znane, które są twarzami, powie o doświadczeniu menopauzalnym, powie, że przeszły menopauzę, ale nie w wieku, wiesz, jeżeli ktoś tam, jakaś dziewczyna była gwiazdą i ma 70 lat i powie tak, jak miałam tą menopauzę. Nie, dobrze by było, gdyby te kobiety w czasie przechodzenia w tej perimenopauzie jeszcze, jak mają 40 lat, 45 lat, żeby wtedy powiedziały, że są, żeby wtedy pokazały, że są piękne, że mają piękne nogi, że mają piękne włosy, a mimo wszystko przechodzą tą transformację menopauzalną. Ile to by dało wytchnienia wielu kobietom, które są w tych małych miastach i które nigdy się nie przyznają w domu, ani swoim dzieciom, ani partnerom, mężom, nikomu w rodzinie, że cierpią. Boją się tego. A zmienia się to? Bo ja mam wrażenie, że pojawiają się aktorki takie właśnie między 45 a 50. No na Kate pewno. Kate Winslet jest taką osobą, która tak. Mówi o generalnie bardzo pozytywnie o ciele zmieniającym się. I o tym, że potrafimy teraz powiedzieć, że moje ciało się zmieniło, ale też jest to ciało, które tyle doświadczyło, tyle dobrego, urodziło dzieci, wiesz, tak. Zawodowo, jeżeli tych dzieci nie było, no mnóstwo przestrzeni, w których myśmy odniosły sukces. Nawet jeżeli jest maleńki, no to on jest naszym sukcesem. To prawda, to jest tak naprawdę, jak się na ten czas popatrzy zdrowo i na siebie i jak cię na chwilę oderwie właśnie od tych stereotypów i tego lęku postrzegania siebie jako tą już niepotrzebną, gorszą, starą, nieprzydatną, to się zobaczy zupełnie coś innego. Nawet są takie badania, ostatnio czytałam, w kilku krajach zrobione, że kobiety po menopauzie czują się szczęśliwsze. To jest piękne, bo wiesz, jest jakiś taki moment, jesteś kobietą spełnioną, masz te dzieci, a nawet jak ich nie masz, to jest jakaś realizacja w życiu. Każda z nas coś zrobiła, każda z nas przyczyniła się do jakiegoś dobra, coś zbudowała na różnych polach. I to jest niesamowite, że ta refleksja przychodzi właśnie w tym czasie. No bo to jest jakiś moment jakiegoś podsumowania. Pewien, trzeba się zatrzymać. Bardzo trudno nie zatrzymać się. Tak po prostu przejść jak, wiesz, jak nad każdym dniem tygodnia. To jest moment zatrzymania i gdzieś sobie coś podsumowujemy. Jakbyśmy kończyły studia. Po prostu patrzymy na znajomych, patrzymy na przeżycia, patrzymy na osiągnięcia i przychodzi szczęście, bo dużo się zawsze jakby objawia w tej głowie własnych dokonań. Uświadamia się wiele rzeczy, co się zrobiło. Przeczytałam u ciebie taki wpis i jeszcze nie będziemy kończyć chyba, bo cały czas mam wrażenie, że jest jeszcze tyle tematów, które mogłybyśmy w kontekście tego twojego doświadczenia i tej misji takiej, żeby o tym mówić, żeby mówić otwarcie, żeby szukać badań, żeby szukać wsparcia nie tylko tutaj u nas, ale też tak rozlegle. Ale taki wpis znalazłam, w którym mówisz, że masz 49 lat. To nie jest źle, że mówię teraz. Nie, mówisz bardzo dobrze. Tak, mam 49. U siebie na blogu, ale wiesz, mówisz, mam 49 lat, ani dnia więcej, ani dnia mniej. Piszesz, że czasami wyglądasz świetnie, a czasami nie wyglądasz świetnie. Czasami wyglądasz pięknie i promieniście, a czasami masz słabszy dzień i wyglądasz inaczej. I że ja pomyślałam sobie czytając to, że kluczem do tego okresu, oprócz wsparcia, jeżeli potrzebujemy, hormonalnego pod opieką lekarską, wsparcia siebie w kontekście ćwiczeń różnych, to jednak kluczem jest akceptacja. Tak. I chciałam ciebie zapytać, czy ty musiałaś dojrzeć do tej akceptacji? Tak, nawet bardzo. Tak czuję, że z tą moją pewnością siebie, chociaż całe życie byłam pewna siebie, to do zaakceptowania nie tylko wejścia w menopauzę, ale stania się tą kobietą po menopauzie, musiałam włożyć dużo pracy. Musiałam dużo ze sobą rozmawiać i wyjaśnić sobie jakby wszystkie za i przeciw. Wyjaśnić sobie to, że jeszcze po pierwsze nie jest ze mną koniec, ale po drugie, że jest to piękne, bo miałam przyjaciół, znajomych, którzy nie dożyli tego czasu, w którym jestem ja. Mam dziewczyny, które jeszcze są w pełni sił i ja nie mówię, że ja nie jestem, bo jestem chyba, mam bardzo dużo sił, ale jeszcze nie weszły nawet i nie myślą o tym okresie okołomenopauzalnym, ale zaakceptowanie tego pozwoliło mi po prostu na zupełnie coś nowego, na takie wybicie się w życiu i takie, wiesz, docenienie tych lat i każdego dnia, i każdego, który miałam, i każdego, który następuje, jak nigdy wcześniej. Po prostu nigdy nie czekam, wiesz, na weekend. Lubię, uwielbiam nawet poniedziałki. Nie żyję w takim transie, że cały czas, wiesz, wyczekuję wolnego. Nie, doceniam wszystko i zawsze jestem takim też propagatorem tego, żeby cieszyć się i swoim wiekiem, i swoimi zmarszczkami, i każdym dniem. I mówię dziewczynom, że jak po prostu wezmą się za siebie, ale w takim, wiesz, nie, że będą piłować te ćwiczenia, tylko po prostu pokochają siebie i zaopiekują się sobą, to poczują takie szczęście i taką akceptację, jakiej nie da im żaden krem. No bo to nie daje szczęścia. O jedną rzecz jeszcze chciałam cię zapytać. Czy to jest też taki czas dla ciebie, że, nie chcę powiedzieć, rezygnujesz z rzeczy, które nie są tego warte, ale że zwracasz uwagę na to, co naprawdę tobie jest potrzebne? Bo ja to sobie wyobrażam tak, że to jest też taki okres, w którym my jesteśmy bardzo świadome. I z tą świadomością podchodzimy i do ludzi wokół nas, i z taką akceptacją i wybaczeniem do ludzi, którzy są wokół nas, i też do naszych wyborów, które są różne. I już ich nie rozgrzebujemy, tak? Bo myślimy sobie, okej, zaczynam teraz inny etap w moim życiu, zaczynam od nowa, ale też z taką myślą, że w tym zaczęciu od nowa jest więcej naszej intuicji, więcej wiary w nas i więcej wiary w to, że nasze wybory nie muszą wszystkim się podobać. Tak, to jest kluczowe. Nawet wiesz, tak jak powiedziałaś o tych ludziach, o wybaczaniu, to z ludźmi jest też tak, że potrafimy w końcu chyba odrzucać ludzi albo ich nie akceptować, bo wiele kobiet przez większość życia akceptuje rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, albo które nie powinny być zaakceptowane, albo ludzi, którzy je otaczają, złych ludzi, ale z jakichś powodów, czy kulturowych, czy no takich, nie wiem jak to powiedzieć, ale przymuszone są do pewnych akceptacji. A ten moment w życiu otwiera nam oczy, że ponieważ idziemy w innym kierunku, już idziemy w kierunku dobrej starości, to możemy iść na własnych warunkach. I wiele kobiet podejmuje działania, podejmuje kroki w życiu, które nigdy wcześniej nie tylko nie byłyby w ich zakresie możliwości, ale nie przyszłyby im do głowy. Po prostu to nie jest szaleństwo, ale to jest, wiesz, taka odwaga, świadoma odwaga. Odwaga, która powoduje, że chce jeszcze w życiu się o to życie zatroszczyć, chce siebie jeszcze w tym życiu rozkochać i wtedy nie martwisz się, że idziesz w sobotę, wiesz, do warzywniaka w jakimś takim dresie słabej jakości, bez makijażu, trochę rozczochrana. Nie musisz być po prostu na 100%. Możesz być po prostu dla siebie. Bycie dla siebie, jaką się chce. Każdego dnia, jednego dnia możesz być piękna, a drugiego właśnie słaba, ale to jest tylko twój wybór. Ten moment, kiedy uznajesz, że twój wybór jest najważniejszy, wybór pracy, o ile to jest możliwe, bo wiele kobiet wiem, że nie ma możliwości zmiany pracy, bo nie ma żadnych innych ofert. To jest taki problem, bo problem w małych miastach jest no, taki głębszy niż w Warszawie czy Wrocławiu. Ale jeżeli masz możliwość porzucenia złego szefa, rozstania się ze złym mężem, albo zadbania o relację, w której jesteś. To albo, ja tutaj tak w kontrze od razu tak, powiem. Tak, tak. Albo zadbania o tę relację, ale właśnie w tym po prostu dla siebie, nie? Żeby po prostu znaleźć tam to swoje światło też i swój czas i komfort i swoje życie. Bo często przez to, że pracujemy dla domu, dla dzieci, dla męża, dla rodziców, to nie mamy tego życia dla siebie. Jeżeli to życie potrafimy tam odnaleźć i je mieć, i je pogodzić z wszystkim i wszyscy, żeby się pogodzili z naszym nowym życiem, naszymi wyborami, z naszą nową siłą, to jest dobrze. I widzę, że kobiety, które przechodzą, to się godzą i są bardzo szczęśliwe. Jeszcze o jedną rzecz chciałam cię zapytać, o akceptację słabości. Czy to jest też taki moment, czy ty na przykład u siebie to widziałaś, że potrafiłaś, bo powiedziałaś i to wybrzmiało podczas naszej rozmowy kilkukrotnie, że jesteś osobą silną, czy potrafiłaś też zaakceptować pewne słabości, nie wchodząc bardzo głęboko, bo to jest chyba też taki moment pogodzenia się z tym, że właśnie czasami nie będę miała ochoty, że nie będę miała siły. Że teraz tak, ale wcześniej nie. Wcześniej dużo walczyłam i taka się czułam bezradna w stosunku do siebie, a nie chciałam tego zaakceptować. Tak czułam, że zawsze muszę być na 100%, że zawsze muszę być no i dobra, i wydajna, i ładna, i wszystko naraz. I to gdzieś się kończy, to muszenie. To w pewnym momencie naprawdę się nie ma na to siły. I też to był czas, kiedy musiałam to zrozumieć. I teraz o tym też mówię, że można powiedzieć sobie, że nie trzeba. I można to powiedzieć swojemu partnerowi, że nie zawsze będę miała siłę. I jeżeli chodzi o tego partnera, bo to jest bardzo ważne, że jak się powie mu, że jest się w tym czasie, że się to przeżywa, że jest się słabszym, że ma się trochę komplikacji i powie mu się, co trzeba robić, bo wydaje mi się, że wiele problemów z partnerem i w domu wynika z tego powodu, że rodzina, jak się tylko dowiaduje i nie wie, co robić, to staje się trochę bezradna, bo chciałaby może pomóc. Może ten chłopak chciałby pomóc tej żonie, ale nie wie, co zrobić. I wtedy takie proste rzeczy, jak powiedzenie, potrzebuję spokoju, chciałabym, jak się wścieknę, to dajcie mi czas, przykryjcie mnie kocem i zróbcie mi herbatę. Żeby dać takie małe wskazówki, które pomogą, wiesz, złapać równowagę w tym domu. I nauczyć się tych wskazówek, co jest naprawdę potrzebne i co robi spokój w domu. I jak się przekaże to rodzinie, to robi się fantastyczna atmosfera. Mam to doświadczenie i wiem, że kobiety szukają właśnie takich niuansów, wiedzą, gdzie najwięcej punktów zapalnych się robi i znajdują na to rozwiązania i przekazują domownikom, co robimy w takiej sytuacji, kiedy matka zaczyna płakać. I wszyscy wiedzą. Powiedziałeś, że dostałaś, i to będzie koniec już naszej rozmowy, 182 tysiące maili od swoich... Różnych wiadomości. Różnych wiadomości od obserwatorów. I nie wszystkie, przyznam, że przeczytałam. Niektóre po prostu omiatam wzrokiem. Powiem to brzydko, omiatam wzrokiem, jeżeli wiem, że nie są takie istotne. A wszystkie istotne czytam, a na wiele z nich odpowiadam. Coraz mniej mam możliwości odpowiedzi, bo tych wiadomości przypływającymi kobietami jest coraz więcej. To jest z jednej strony no taki sygnał, że nie wszystkie kobiety są wysłuchane i szukają pomocy właśnie w internecie, a z drugiej strony jednak dobry znak, tak sobie myślę, że się do ciebie zwracają i pewnie bardzo szczerze. A jest coś, bo zaczęłam od tego z myślą taką, że zapytam, czy jest taka odpowiedź, którą mogłabyś dać wszystkim? Jedna? Odpowiedź dotycząca menopauzy? Tak. Odpowiedź jest taka, że chciałabym powiedzieć, że połowa świata przejdzie menopauzę, połowa świata do tej pory przechodziła. Kobiety wychodzą z menopauzy szczęśliwsze i silniejsze. I chciałabym powiedzieć każdej kobiecie, że mimo tego, że może doświadczyć trudnych chwil, to żeby widziała, że przychodzi dzień, kiedy już jest wszystko dobrze i przychodzi dzień, kiedy siła, którą zdobędzie w tej transformacji menopauzalnej, daje jej możliwość takiego rozkwitu, jakiego jeszcze chyba nigdy w życiu nie doświadczyła. Więc nie ma się czego bać. Trzeba o siebie dbać, bez wątpliwości trzeba o siebie dbać, oczy skierować na siebie i być dumną z tego, że się jest kobietą. Bardzo ci serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tak jak podejrzewałam na samym początku i powiedziałam, zanim zaczęłyśmy jeszcze tutaj w studiu rozmawiać, to jest temat, który będziemy rozwijać i na pewno pojawi się wielu specjalistów także w tym temacie, żeby powiedzieć, jak zacząć od nowa, bo to, co zasygnalizowałaś, czyli temat związany z terapią hormonalną, myślę, że będzie potrzebował wsparcia tutaj specjalisty ginekolożki, być może ginekologa. To, co powiedziałaś o tej stabilności, niestabilności, myślę, że być może to jest też czas, żeby porozmawiać z psychologiem, psychiatrą na ten temat. Także serdecznie ci dziękuję, że zwróciłaś naszą uwagę, ale przede wszystkim bardzo ci dziękuję za to, że tak otwarcie opowiadasz o swoim doświadczeniu, bo mam wrażenie, że tylko opowieść o tym doświadczeniu zrobiło robotę, tak mówiąc wprost, i to ono sprawiło, że nasze słuchaczki i nasi słuchacze będą mieli poczucie, że troszeczkę więcej wiedzą, albo że będą chcieli szukać. Emilia Powiedzińska podzieliła się z Państwem tym doświadczeniem i wiedzą, Audycję od nowa wydała Piotrka Masierak, zrealizowała Ewelina Milik-Danielska. Serdecznie dziękuję. Ja nazywam się Joanna Mielewczyk i spotkam się z Państwem za 2 tygodnie o tej samej porze albo w internecie, bo nasza rozmowa także będzie w internecie. Zachęcam do odsłuchiwania ze stron trójkowych. No i proszę do mnie pisać. odnowa@polskieradio.pl. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Jadę sobie właśnie samochodem i sobie słucham. Ku mojemu zdziwieniu usłyszałam, tu radiowa trójka. Coś się dzieje. Trójkę tworzymy dla słuchaczek i słuchaczy, ale przede wszystkim razem z naszymi słuchaczkami i naszymi słuchaczami. Dlatego zachęcamy do udziału w ankiecie na temat naszego programu. Wystarczy wejść na stronę trójkapyta.polskieradio.pl i bawiąc się, poznając nasz zespół, odpowiedzieć na kilka pytań. Będziemy bardzo wdzięczni za odpowiedzi oraz za podanie naszej ankiety dalej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. I wzajemnie. Polecamy się. I zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja.